تو دلیل پیش کی بچار نہیں چکے لیکن کسی کوئی پیزن ڈال نہ کل چرارے ویسی امر ڈال کلیہ بے نام سروشی کلیہ بلا سروشی کرا اتاوانی سے پدا مقبانی ناقزن خلق ناکے چکوڑے اللہ دین اتبعون الباطل بیا دلیل جی ڈنگری پیدا کرلا تا سلف کے فائدے اور چتو رسم کو پائے بانے تب لوگ رسائی ضرورت ہوتا ہے رسول وہی روح کمایا تھی وہ کم نے مت انکار کر رسے دنیا کی نہیں کر دے دے فلم جو سی رو فرال قرآن دے سکے سیر دے کے بار مکے تکے او بل رسولیا سختے بھی پر مانو سٹل دی ذہن کے اوپر دے کیا حالات بھی نہیں روم کے اوپر دا آباد والا کو کے اوپر دا او گورا کی دا سوشو فلم یہ سی رو فرال فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دلتنی زیو گزا بے کتے چی کلی کوٹے خلاصی کے دلتا قراو لے قلاو سلیش میں پران دو والداران دو جمداران یو صبح دار بکتے تو یو مرزا تو کے غلا بڑے دا درد دروزا بوا دا غلا نبوا دا سی بے غور سڑاو پر ایلار میں سے تیرے پلے سشو آغاز آتشو آ حکومت سشو اگر حکومت بانیان چسو اگر باچا سرطا سو حوالی سرطا سو تر ترالا زامنی اس کوشش کے پر کوششون زامن رسی اولا ممبریو گتی جا ممبریو گتی اگر سای لارے ختم سے او گورا تستر کی خورا ناتا او گورا غتان غتان خلق دا خان دے دا نواب دے آ خانان روزانی تا خفل اپاد کے او سرطا الوالواتا چرطا لارالا تتا تستے دا لولی نجران چرت لارا دا کیف کانا قبط اللذین من قبلهم سن سرستان حال دا ایک مخیر اخر کنو ایزا سان و سرمینام وزیاد دینا مضبوط پا قوت و طاقت کی و آثار ان سلال ادرنکو پا بادو رکی اسی قلقانی موجودی اسی کورن و خوشی پراتی دی دینی جی وقتی جسوات تراسا لولی بنگلے گورا لولی کورن و گورا خوشی تشی پراتی دی او یو دے بل دے اپا دی ہے کہ دو کل را بنی وانوی کرتا او دل ترا ما اس تو غنجی ہو تو گئی روان وہ گورا تو کئی آگا کی گیا گا کہ اللہ ہی سی اور قانون مقرر کہے فما اغنانهم ما کام اکسبون پیغمبران سر اغلی فرحوم ما اندام من العلم ایمان سا علم دے جالینی سے ما سقا علم دے دا سانتا نور فلسفہ و افلاطون مقصد علم دے دا طول عیسیٰ علیہ السلام کے بوئیست لغیر ما تم نو لنے والے گرے سے نحن قوم قد حذبنا انفسنا فلا حاجت لنا الامن یحذبنا سقراط موسیٰ علیہ السلام تاوی تا خبر اگر نمان اللہ نو تاوی اللہ تمہیں وہ لوہا جرتے لئی کہ اگلال ردو تو نحن قوم قد حذبنا انفسنا فلا حاجت لنا الى من یحذبنا من دسین کی ضرورت نشترے ستا خبرتا یورتا جس غن حاجت نشترے دیتر قوانی کمالین قرطبی مدارک دا افلاطون قصد عیسیٰ علیہ السلام سرا اور دا سنتا دا جالینیس قصا دا کیا وہ تو جواب کے بوئیس تا لغیر ما منتا نئے اسم دقا خبر دا ماستر تا ہوا وکیل تا ہوا خبر دا تا مجیان گورا دا اللہ طالبان گورا من پا دی خطوئی جو دتا چانگریجیوں نے دیو تا غجی جی چانگریجیو تا نو کتو قرآن تا دیو پریل سجا دا خبر من تا خبرو کتا تا انگریجی تا کتا دا ندر جی دنیم بو پر غیرت لیو کنی تال عربی تا کنی در جی دسو جی غد سی کسی چیز سی کسی دسو جی او خیار سرے شریف سرے ایمو کوئی کہ مری جو مر بی یہ تاس ملیان ہونا دم رو نسوڑا چی دے ہدایے ترجمہ پانگ رو گئے کرے گئے آو دو پر فقہ چی پی جیلا ایران تا تلم چی پانگ رو گئے بانے زو سبق از بکن اتاسو دیتا جنو منکلا نماوی تا او تاسو دمرو نکلا تا کہ عربی عزت ہے اللہ کتاب عزت ہے فرق کیا نا بولو غیر سوار رسمیان فرضیات مولانا سے وہ عالمان کل گرو میں تاسو گمر کلا کہ عربی عزت ہے کہ قرآن بلا درسی او عربی عزت ہے کہ ہدایت بلا درسی اچھے جمان کوئی نزک ہے نکو کنا جس کا وہ نمو گئے کرتے اس جان کی پھر جو ہے نا تو ترجمہ والی کتاب مل جاتی گی کہ ترجمہ حکم دیتا تو کتاب مل جاتی رو لے کر اس کا سفرات نہیں ہوگا خبر کا جواب کی میں وہ قرآن قرآن کی بدا ادو جنتیان کی بدا کیا اگر مل جاتے ہیں میں تو جنتیان کی جو وہ بول رہا تھا کہ چلا جی جانے کر رہے تھے سکوں کیا جاتے تو تمہیں ضرورت تھی ٹھیک بولا چیز کا کوڑ کے گناہ نہیں سے سنا روا نہیں اور کسی کی نہیں جتنی سنی سے غور دے رہے تھے کہتا اور دا دا مفعولیت دا تأثر نہ خدا کہ وہ تا انگریزی جا نکلا نو تو تیرے انگی کہے لے کہ تا پختوز جا نکلا تا عرب غر کا پختوز جا تا پختوز دل نہیں لے گی اور پختوز جا نکلا اور تا انگریزی جا کہ وہ انگریزی جا کہ نزدکوان گر رو کہ دا غن لے روانی تو بھی نہیں جا کہ نسی دو تا چو دو سغدے لنا اے من سکا سائز دے فرسا فدا و پلان کیسے دے پلان کیسے دے ملان تو سن کی جو دو خوراکنا و حاق دہن او گیر کو دیا تو چو دو پورو ٹوکی کولی او ٹوکی و تو پورو کولی چی پہ ہم برلا بیر جن میں گل سنور دی نو دگا ٹوکو دو گیر کجی تالا ارس در جی زدان خلاس کا دا چل در جی دلا زدان خلاس کا کنگو مطبانے پیلے مان جی سر تعلیم ناستو دورے کے فوروات یہ مناسب مانگی پہ تال اور طوفان درجی ذرا چل رہا جی نہ نہ ہو گئے درجی ہے نہ او ہو یہ تا وہ پل نیم عمر دائے تو نیم عمر دائے کہتا نہ ہو نہیں درجی یہ صحیح ہے بولے سا کہ تو پالن میں شروع سے چاہتے کس سے بڑا بڑا سو یہ مناسب لمبو درجی ہے نہ ہوتا پل تو عمر دائے تو پھول گئے جی زمان کو نیم دے رہے اور نیم خوفا جسی کہنا اتار لمبو ہے تا پل تو عمر دائے تو پھول سی ہوتا میں یقینی ہو رہا ہے کہ نمولا انگلیزی نراجی فلسفہ سائنس نراجی یعنی اگر جائے کی جلی وہ صحیح سے جو نیم عمر دائے کر وہ تعالی قرآن ندر جی حدیث ندر جی دین ندر جی تعالی طول عمر دائے کر کل اطول عمر دائے کر کے پوتے کم اگر کر دے اکرالا فر حیر مائن دا امیر این اگر کدا سبو و پر اوست پولے نکل چے اولی جو باز آفن دائر مجیمان دا اوپا اللہ بانی کیاو ایمان دے چلو سنت اللہ قانون مقرر کرے اللہ قانون آوا کے پھر سے بنجانو کی پخوانا را سورو دا ایمان پہ غیب منظوری دی دا آیان ایمان اللہ تا منظور و قبول ندے وخسر اونا لکل کافرون تباسو پدی مقبالی ممن کرے اللہ دا قانون سرائی نولے دا سعید سر جنا کرو یہودی دا سعید جنا سر جنا کرو عراق کے انہیں سو اور امر ہو کو بھی پانسی کرے پانسی تخیر کے بو تو نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان میرا خلق حیران سو ملیان حیران سو اس سے لکو سوک لکی کی ابو یوسف ہو سوک لکی ابو حنیفہ ہو یہ اللہ سے ملیان کے اس سے لکو یہ سو ایمان رہا ہے بچے یہ اللہ سے سر اصلاف کام ابو حنیفہ ہو گو رہے گا رسا گرو گو رہے امام صاحب یا ابو یوسف راوست تپوس تو کو اے دا سر دا ہوا کی کلمہ ہوئے لگا مسلمان دے نا نی مسلمانی گئے نی مسلمانی گئے دیکھو عذاب ہو لگا اول دا جیسے نی مسلمان کی وما ایمان شخص حال باس ایتنی ولد بمقبول لفقد الانتصال سرے پانچی کو ایمام بو نفر یا ابو یوسف ابو یوسف قاضی القضات کو اد ابو حنیفہ دور کے ایک دی ملا حکم نہیں کرے نو تو بربانی بارش حکم دے دی ملا دے دیکھ مسئلہ بانی پی جیے حتا سے تو تیری پیر ہے فلما چکل اداؤ سے لمبیا قرآن فرحم ایمان ہوں لمبا رہا ہو باسرا مقرر قانی دے اللہ وغفر هنالك الكافرون توانیسو بدعوا کی نمانی کی دے اللہ دے قانون سمانا فلا سے ترا نغل کنا رسان تا پادشو سورت کے مسئلہ بیان سلا فسو انوالمونی بیان کل عقلی دے اللہ ذکر کل نقل پیس کے دے موسیٰ علیہ السلام داغر سا گرنا چی قربانی دو تا تیارو و دا حق نا مخ ندی اولے من تیو قربانی دو تا تیار سا و دا حق نا کرتا مخوان رئے مر خود لے دے پا ہر حال بانی دے من نین سبا دے و پا دس مرگ مر سا چی اللہ بلا دا غدر کی اجرون در کی پا دس مرگ مر سا چی اسمانی کتابی نا مزوتی دیا کہ صحاب مرگم دغا دے شہید دے دغا درجاتی دی اچت اور دمرا مقام دے دمرا مقام دے دے مسئلہ میں اندازی کر کروں امتیازات کی صورت آل وجوہ الاربعاتو لعظمت المکتوب دا اللہ لکستا پن درغل لے دا لکت سمر دے سنگ دے درین آیات درین وم انجسم کے سرو وجہ بیان کری اور کہ نہ منی اخذتهم اخذتهم اخذتهم بیونی اتباہ کرنو اور درین دعا و حملت العرش الجدال سو زی جدال ذکر کری صورت کی پینزہ زیا سلو پینزہ پینزہ دیس درسان تا نمستے تکی دعا دا حملت العرش دی صورت کی جتا کا روس سے صورت کے بولم راضی تو آل کا پدے انداز ندا بلکہ یو انداز دے اور تک بل انداز دے ایسا جتا کہ یو کنکی بلکہ دو کے راضی سورم امتیاز اخذت ہم بڑے بلے کی صورت کے اخذت ہم اخذت ہم اخذت ہم راغ اللہ بل صورت کے قرآن کی لکھے پینزم بیان المؤمن مفصلا اگر ایماندار نر بہادر او خیار آر کو قربان کرو ریاست باجداری کی وجہ فرعون نائب ہو کہ فرعون نو نو دے بہو اب تو فرعون نی سیوے نو بادشاہ بدے ہو دا ہر سا قربان کرو دا اللہ دے دین دا پارا دا خون ہوتا او دا مسلمان تا رسپگم لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اللہ تو دی دینی زم رجیت خفا کیجی ددے پتو پر قیامت کیوں لگی کہ جہنمی جانتا سمرا پکار دے سمرا پر غصہ دے ددے نے تو سعون ذل بانی زیاد اپا ذرگون ذل زیاد اللہ خفا دے تو دا احساس نیچے چاہتا کنا کہ پدے خبرہ پدے چار خو زمانہ زمان رب خفا کی جو اولی اگر خفا کن زیر انہیں جانی دا بسکر کن لمقت اللہ ولن کیا دنیا خافن جو بدل دینکن فرعون پا خپل دین نو خطا نو بریلے مبتدے مشرق پا خپل دین نو خطا کی دی بیغا سر اڈے سوچ لکر دے اڈے خبر سوچ پہن دا سوچ پہن فرعون سر اڈی کسر اڈی اور نی کسر خا نو دا سوچ لکر دے فائدیو دا غدا زور دل پا فائدیو نو دا من دن پا دین پوا کئی کہ پا دین خطا کی دی دیتا بے نگو رے کہ دی سوئی کی اخلاص تے وہ پہ خبرن دے پہ گئے سے خبر کی اخلاص پہ کہتے ہیں سرائن کی میں اخلاص ہوں دا سانتا اتن یکتم ایمان ہو ایمان مضبوط کا کتن دا تحریف میں محفوظ کا دا غلط اولوں میں محفوظ کا علبہ کار کی جنہ ہم اتقتون رجلا ان یقول ربی اللہ صرف تبی جرم مناظرہ نسے کولے مقابلہ نسے کولے اپا دے جرم بانے قدر واجن لئے ولی نارا واتا وائکی لس ایتو کاجبان فعالے کذبو درو جنبانی دنیا کی درو سرگنگی دا پختنو مطلی دا درو مزل پلنگوی نو دا درو غفر سرگنگی کنخکار کی یورس ما اہدیکن الا سبیل الرشاد دا دائی کار خوب آدائی چیز خیر لارکی بس جنواری دادا دولت دبعون برازی ضروری اقتل موسیٰ و الید ربا پھر کی نمر پائے یار زبان گرانے کی تیار اب جگر تام کر بیٹھو کہ جب باری میری آئی سینہ ڈال کا سینہ میں بیٹا ڈال کر ڈر خبر ہے سکھائی چر سزم اللہ اللہ بلا سنت سر وہ صحبہ اللہ اللہ سن سلے درے سینہ با اللہ اللہ سن اندامون مات کری با اللہ اللہ سن سال عبادت بے ائی غم بن قتلونی جرم میں سو کیا کتاب میرا رستے مسلم تدایلا سال عبادت جرل سن امتیاز مراتب الظلال شک بیا ظلال بیا جدال بیا طبع القلب بے جی صورت کی پیو زیر جی کر کر نوری صورت کی نکی کو جان گا لے جدا جدا جی سوار لسن امتیاز آب کن سبیل الرشاد زور تو بکلک الارخین بکلک طرف اور بکلک طرف بکلو لار ہدایت لار زخین دعائی بے پخبرہ خبرہ کرے یقین ساتھی آب کن سبیل الرشاد انزلس فستت کرونا ما قول لکم بیا بلا سن امرورے خوزر امین شپارہ سن امتیاز افوض امری الاللہ ان اللہ بصور بالعباد فاللہ نے زانس پارا لے رہے ورسول امتیاز ان نار اللہ رضون علیہ پراتک اور کے پراتک سین کے پوگو کے اور پہ لگے گل لے باد عقل خبری نہیں کنا کہ تیو تا عقل چلے کہ اور کے پدریاب کے اور دے پہ دالا کما خبر رہا دا زمان دا رب نتا پوسو کہ دالا کما خبر رہا آغا چی سے کئی آغا چیزی ہو گیا دام ندا سنتا پا قبر کے او من دا بکی اور بیا نمو ناستا اور دے کتا تکی سین کئی اگر برا عالم اور دے نورا چگو اور دے نرلو اور دے ایسے عالم دے ہوئی دا اطلسم ما هم دے بالی دی سخت دا گرہ را تسلی دا ما هم دے بالی دی آر سے کی توفو قولے و سرنش کہ سو اللہ نی مقرر کری منزوری نی ور کری کہ اللہ منزوری ہوئی کری تاکہ دا تم رضائیں ما هم دے بالی دی ملسل انتیاد فرحوه ما عندهم من العلم بقول علم بخسارة شيء منطق نزاد كره دي فرحوه ما عندهم جدر تهي احساس ملاه قرآن باني كي جمهور وصنور تالي سي درجي فرحوه وقال كي منطق ظلم ياتي فرحوه ما عندهم من العلم فاق ماني مسلي قرآن تا علم نلي رهي سنت تا عمر السلام تا علم نلي فرحوه ما عندهم من العلم سلم کثرت مادہ کے دعا سوار لفظ ہے جس صورت کے دعا دعا دعا دعا ذکر کری سوار لفظ ہے ایسن نمبر ایجن یو ما دعا الکافرین الا فی ضلال تم دستم ہے لیس له دعوا دریسر اختم ہے اذا دعی اللہ وعدا دلسن ادعوکم یوصلح ادعوکم جسلح لم نكن ندعو من قبل فيعتذرها تدعون من دون الله اسفشتا تدعونني جريزا يوكلف جوكلف جريكلف والذين يدعون من دوني سلمات اذ تدعون الى الايمان لسمات وليدعو ربه فجستم فادعوا الله فارلس ادعوا ربكم يخفف عنا منكلف تعالوا فادعوا فانزوس ادعوني استجب لكم شتيتا فادعوه مخلصين له الدين تنزف شتيتا دا يوسو رتي شتاز دا ما دادا دلال دا دعوات دعوات ذكر كيرا اولي ويزدائكا كان الزكا قرآن كي وفدو دو سورتون كي دمرا پيراني كي دا كسرتو يا قوم دی صورت کی قوم یا قومی سلو دلی کا شیف قبل صورت کی دیو تن مشکے دیو تن بڑیرو خوشتے یو پیغمبر و یا قومی بل پیغمبر و یا قام بل پیغمبر و یا قام ہمیں و بیو تن دائن کے دن رویس کرے دا دی صورت کی ذکر کری گی دا اولی تحننن و تلطفن ظلمر مول دا پارا ادنین یا دا سوق دا پارا چا خبرتن غوچے خبرتن غوچے نحشتم آیت کے درسم دو درس آتا درس نہ درس ادا سانتا یہ چلے دا سپک دیا یا قوم یا قوم یا قوم مطلب یہ سو بیان کئی اولانے بیان کے پسار کا ضرور ہے کہ پوچھتی نرم آخری بیان کو تودی جی گیا گرمی جی گیا وہ تو پورے نرم ہے پستے ہوا ادھر تو درد ہوا آیا کہ خلق پر یہ پوچھ کے پمن کھا پا رہے اور زمین کا خیر سامان دے نالبا کار کی جس صورت کے بعد دیر سے ذکر کرو واسو دعوانا الحمد للہ رب العالمین ضرورتوں نے پورا کا اللہ خیر الور کا مزدور کا جانے ختم کا سنچے جانے پریشانی ختم کا ترجم اخلاص کا ارون یا وہ خبر ہو رہی خوان جو تاس تم خبر ہو رہی وہ قرضون ہوا اس کا قرضون زان تو گورا پختانوی کا پل تازہ سرختے ہوگا دوا بخر تازہ سرختے نہ ہوا دوائی طلاق جہاں میں طلاق ہو کے اطلاق مغلو جی کہ بزرگ اخلاص ویری ندا خطرناک طلاق کی ناکار طلاق دی خزے کے طلاق کرا کب یہ الگ اداکار کو شک وہاں نکلی کہ رجاست پیدا کی طالبان بیمار بھی دعا لکھا اللہ طول رو کر رخ پل دین کے خدمت پارا اللہ رو دو رخ پل پل گورن تو رسا ابھی مارے کے نہ ختم کر تو کمپیوٹر بانے جو مجاہدین کے سٹ قتل روا دی کہ نہ روا دی اور کیا حضرت نبی کے فوزل صحیح دیا غلط تھی حضرت نبی نو فوزل صحیح نہ رہے اور کیسٹ ہو قتل کیسٹ قتل نہ روا دی تصویر کیسی نہ روا دا اے پدے بانے فوج ذکر اوڑ کیجیے خسم نے ذکر کیا کس بلائی لا نور میری جی تھے لا نور کی میری جی تو کلی کے خرب صرف پرا ویلا تو پابندے سر راجی اور نور گنا کور کئی اور جماعت کا میرا جی دا دے سو حکم دیا غف رامیان جی کہ فرض نو لا میرا جی اور ترا وہ لڑا جی اور ترا یہ کارڈ اتری جی کچھ کا فرض نو پابندے سر ہو کی نہ تو رب گناہ گار نشی یہ استاد پل ساگر دمر کو زور وہی کہ داغا ڈکتا پر نقصان اورسی آیا دا وحل دسر موافق دی او کنا او دا بلکل نارواری دقا استاد اللہ اسمات کیا گئے دقا استاد اللہ اسمات کیا پاندو لما تکے اولے دا اللہ اسمات کیا گئے دا کو دلیو گانو کار دے ما تول دی نارواری رور منا جوڑا رسول اللہ کا اللہ سے جوڑ کا قرار دے پہ اللہ قرضوں اخلاص کا نور دے سو ہے نا ما فغزال لگا کا غنی دی طول نا دور کیا رہا کسی دی یو زی وائی یو دب دور اللہ مرا بلزا یو فل مدب دیرات یا منتعوز را نوی رہا خست عروض نہیں چی یو دب دور اللہ اللہ پر پلے چی المدب دیرات وی تاسو یو کہے قدرت اختیار والا اللہ دے نوکر مقرر کرے اگر تدبیر کی انتظام کوئی کنا زمان دوزی پر لپسی تقریباً پینزی جی نکے گی تاس تغیر اللہ دیر سے زامن اللہ رکھا دمرا اللہ رکھا کہ بیا دے ایجاغ پورا دے اللہ نے رکھا جاتی سے سورت فصلت فصل سورت مؤمن مستر سورت شورانا حضرت نمک کی ویش کو کم سورت تھے حوالین پر مسئلہ مفصل بیانی حالات داسی ہوں کہنے کے لیے اور پیور آسپ کے کا بشیر ٹول اقسام در نشو ابراہیمی دین روکو کنا آپ کے کنو نیم وہ ہونا ابھی دنیا بانی قرآن مسئلہ میرے تفصیل سر بیانی بھی سورتوں کے فکری مسئلہ کا فکری خبر ہوا کہ کلا مسئلے نہیں بیانی ناول پر وقت پوکھ رہی کچائی کی دو ماہ کا وگ پکی گی میں تو شکن شروع ہو طوفان شروع سی کیا تو شان راجی شکن شروع ہو چاہتا بل شانتا رہی تو وہ ختمی میں بل پاسی میں بائے طوفان شروع ہر بیٹی کے مسئلہ جو توحید سنت بیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پکم طریقہ کے عمل کی ضرورت پارا طریقہ بیانی جی. صرف دانت لے عنوان لے یا سرخط تے اور بسار وہ جو کیس تیرے مر میرا رشی اور مر را مرد کی کدا مسئلہ میں پدیر طوفان شروع سی کو بدینہ عام ہوا اور آ کرے قبا نے بیان ہے میں دیا وہ طوفان شروع سی جو شکونی شبھو ہے تیرا ظلم اور داخت مرتی جن دو ضرور قوم ہو دا خبرو کہ اللہ کا مرنی ہوں پدی دنیا بانے ہاں مومن کی سے کئی مسئلہ مفصل بیان کرے گا اور پاغی بانی جو پخوانی تاریخ دا فرعون اور دا فرعونیان اور زمانے شکون اور صدی اور داغے مقابل دا حق دوین کی لیڈر رجل مومن اور دائی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تم بیانی کروں دا بیان قرآن کی اور لے کے بن ممبئی دام جس طرح کی ذکر کری تو دو وجہ باندھے کہ شورو دا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا فراوان جی رجل مومن سر سکی نور ایماندار سر سکی دبر پابندی رجے بولے اور کرفیو ماشاء اللہ کہ جمعتن بن کری معابد بن کری استادان ہونے کی اجالو بیوت کم قبلہ کور پکو کا خیر ہے دو کورا درے کورا یہ دیکھے گئے امین مد موقع مناسب بوق مناسب سر زیر لگے ہوئی اے جالو بوئی کا کم قبلہ فراوان را فراوان را ماشاء اللہ کرفیو میرے سبق میرے اور اسی ماں حالات میں فرق روان دے اور سن کے فراوان ترقی چلے گی بازے میں رس کے جاؤں نیند بدل سے دے صورت بدل سے دے کامیر جاتے بچے پر آگل لے وہ طریقہ آیا ہوا کہ کم ادا آخر آخر آخر وہ دنیا علیہ السلام دو دورنا رجل مومن لیلی کتا سے اولی اجنے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اولی اجنے ربی اللہ رب تا سمانائی اللہ تا سمانائی نوج میں ول خوئی راغ سبق قانون بو من کرا اگر چکے میں خونہ کو پاگو بچی سواج مندی خنری کہ مندی نہ پنجے کو یا پنجوس کو یا برو جنس یا بزاکات اور کئی نہ تول گن بدا اللہ تو خونہ کیرو دن دک خبر دو کئی ربی اللہ تا سنگے ربی اللہ خود نور قانونی نمانے ازالن جو پڑے گئے میں پدی بانی رجل مومن وجے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پدی دنیا دک ملک نووطل اتیمان سر راولا ما غیران سر تیر باسل مدغ مسئلہ کہ مفسر بیان سے ہمارے قرآن کو بل جگہ سنی رہے گی مدعو کی مکہ میں عظمہ کی بیانی بلا مختلف طریقوں بانی اعتراضون سکون سدے طوفان لکدے دور کے رسالے غال چاپ کی گئی اخباروں میں غاللہ سہار اخبار غاللہ ماضی گرا غاللہ دمرا سورورا میں تفصیل کی دار سکون صبح وحمین کمار اور قرآن عظیم دار حوالہ پا وسروں گا کیڑا بیا مکہ میں عظمت کے دور اور قرآن عظیم دارے دفاع کرے گا جواب کرے رہے وہ صرف پارا کہ جو زون زنگ لئی سی دا طوفان کیری براس کیری اور جو زون زنگ لئی سی مجھے بچکاو سی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب مجھے بالس آلے سی وہ بلائی تو کیا بکائی نہ بلی جی چکلا تو بلے گی سی لوہر شروع کی سخت لوہر شروع کی دو پکون کی استرجن دو لوہری رکھ سی رو گر کی دور سی جی لوہری سی جی اور چکلا یہ پکی لمبسی نہار پہ ختم سی رنا سی نہار پہ ختم سی ہر لڑکے چیک دے میں اور باخ لی دے ترے کب آنے دعا کو دا حق اور دو طول سرخیل دو طول لئے اور دو طول دو دعوت جانے جو جے کہوں کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو دنیا پر طول قومن کے سخ دی دینا اور دو دنیا پر طول قومن کے پیغمبر دو پارا سخ زیاد ضرور اور زیاد چکوارا رسول علیہ السلام بھی ما اوزی احد فی اللہ ما اوزی تو سمر کے ذا تنکرشن دا اللہ دا جن دا اللہ دا غز پوارکی دا سے تنکیہ چاہتا ندا رسول سے اور دا سے تکلیفون چاہتا ندا رسول سے نمالوم دا کی دعوتی ما عمر مضبوط کے بیانی ما عمر مضبوط کے فجوہ جباندے کہ کم وہمون سکون مخر راتلا نو داغے دفاع کی پدی سورتن کے دا سگلک چی سورحان مومن متنی او دا سرائی او چی سوہمون مخر راتلا نو داغے دفاع کی مخی سورت سرائی مناسبت او جور یو دی مجموعی حق بانی دے دین سورت غافر کے بیانو دا اللہ دا توحید او چکم عنوانی بانی ما بیان کو پار کرے قبانی فیو اکوائی ما صرف دا اللہ دا غفتو اگر مخلوق مننا دامی عنوان دے دامی ترجمہ دا سرخط دے او دا دی سر نور دی او دا دا طول دن نچور دے مجھے کا اچر توحید بیان سو صورت سجدہ کے جوابونی لی داغ وحمونی اعتراضونی سے مخل راتلا اغد اشخاص نری اغلق کلیات کی قوانین دی ہر دور کی بد مخل راجی پھر دا ترتیب بے بدلی جی جب بے بدلی جی خصوص تکا مرکزی خبر بے کی تیوہی آغا مرکزی خبر جواب کا او دا جواب دا سے خور کا استاد زمانے دا مخالفین ان جواب راشی او پاک ساتھ راشی فدی دنیا دیرے سر یو دیکھو دین صورت غافر کی ایلی اسمانی لازمی کو پہلا کول ساس پا نظر گران دی دی انسان دا پہلا کولنا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس وہ پن رسن آیا تو دائم ویلو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا زمکے گلا تو بود پاس ادر اللہ زلان دے دن دے بحر محیط کے زیت دے ابسر گنجی دی سخوجیہ ستروے کر دے وہ دلان دی گرے دے اوچی لان دی فل دن دے نپدی دنیا باندھی بس میں تدائی ادا پیدا کول تو نظر کی مغت جاری گی صورت فصولت کی تفصیل کو چخل السماوات والارض تنشے ہے آگے بیان کلا فی سطح کے ایام ترتیب کو دانی پیدا کرو دانی پیدا کرو دانی پیدا کرو پشپ کو امر باندھی تو وہ غل میں تو نہیں پیدا کی ترتیب نکلے تو کہتا وہ حکمت پارا برین صورت غافر کی جو مختری تاریخ اور جو تاریخ والا تذکرہ کروا دلو کا کانو ہم اشد منہم قوا داغو توان طاقت دیا تو توان طاقت بلا سے ملے رواج رخبو پر رول ملے ہر لحاظ مانے توان طاقت دیا تو وہ ہے دیا تو ما بلغو میں اشار ما آتینا ہم فلم ورن درختن خرگ آ کو تم طاقت کیوں تو ہو تو ندی رسی کہ تم نے اگولے اور کرو دا کنست کی تعلقوں کے بین الاقوامی منصوبہ دا یونان کری دا کنست ندو علم نہ حاصل دا سر تمیر علاقوں کے بلوچستان کے کنست کئی دا اونا فائدی حاصل تعمیر جو سنگ کر لے دا سنتگا دا خوراک سے طریقے دے دو بیو بلنا دا دفاع سے طریقے دا معلومی بچی معلومی کی باغی کے بے مخ تلگا مصنوعی طور بانی ترقی کی مشین دور دے مشینی بانی ترقی کی نپدی دنیا بانی مخ کی ذکر کر ما بلغو میشار ما آتینا ہم متاثر سے صورت سجدے کی کہ اسی کو نیو وایو دے کے ردائی کر کی کیا وہ پر بلا آواز کرو من اشد منا قوا زمین میں طاقت کے سوکھ جا سکتی من اشد منا قوا سنت لبو سا زمانے کی رنگ آواز کی من اشد منا قوا اور ان ردا سے پیدا کی کیا بدا آواز کی غتے کے تم سے اللہ بھائی دلیل کی قوت طاقت بے ختم تھی روس لی من اشد منا قوا ریزہ ریزہ سو ٹوٹے ٹوٹے سو اس دا عالمی قیادت دعوے دار بش امریکہ وہ من اشد منا قوا مسلمان ایک لکش ہوتا وہ اللہ سان طاقت کے دیر جاتے تا طاقت دا اللہ کو مقیس میرے زما پلا صبح دے اللہ دا طاقت ریزہ ریزہ کی ختم بھائی کی تین سے ہوتا ہمتوں کا جان پا اللہ اس پارا اللہ کو دل کی مکین کا اور دنیا کی شو فلو صورت غافر کے منگل اولم تک تعجی کم رسول کم دل بھائی ناس دو دخیان کوئی تاس پر ساسو در لے گلو دا اللہ دا طرف نے مقرر خلقو پاک پاک خبریں نہیں کری تاتیکم بالبینات ولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات تاکہ نیر انتا زورو دو زخل را للائی نو ملے لکرا بسورت سجدہ کے دا خبرا دا درد نزیاتی پاک را غلی آل تخوی پاک را غلی و ضرور بد قسمتیا بسورت سجدہ کی ہوئی بد قسمتی نو آوازے بلکہ دا حق مقابل کے لئے مستقل دعوت چلے گا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون زور مند دعوت الہی زور مند بیان دا پیغمبر زور مند بیان دا پیغمبر دا بچو جو تسو غد چوری بیا زمین دلاس نہیں زمین دلاس نرازی مخون داو لا تسمعوا لهذا القرآن غد نہیں دوتا لاؤڈ اسپیکر بند کی ایس ایم بند کی بلد عالم تذر سے دو دور دو ذریعہ بند کی بابو پہ چیتا نہیں لا تسمعوا کی بجو منڈائی سنگ بجو منڈائی ذرائع کا بند کئی خبر گرائی لاری نہ بند گئی دا گڈا لاری نہ بند گئی دا کفر اور دا الحاد ٹیلی ویژن نہ بند گئی اور ریڈی نہ بند گئی یہود مرکزی مقام کے دریا پمین کی جوڑ کر لے عرب علاقوں کی دریا پمین کی جوڑ کر لے دس قوی سیزن لگی تو ٹول دنیا کی غزی جی اب یہودیت اب عیسائیت پرچار کئی بے باقی اور بے حوائی پرچار کئی بلغل تغل علاقانو اد جن کو دیو بسر پرغول خی دنیا تے خی دفتری چا سرے تو نیجی علاقوں کی اسلام آباد کی مددقہ کفر دفتر جوڑ دے اور دے جن آگا کیا نور علاقوں تے کنٹرول کیجی اور کھولی جی پدی پابندی نسی دا ازادی دا نور کارا نکوزن کیجی پابندی پی اسی ازادی دا وہ پابندی پس دا دا قرآن پا بیان دا پیغمبر علیہ السلام پا سلام پا بیان مانی چی دنیا تا کیجی پدی پابندی دا عمل بدل سے نہ صرف سورتی نے بدلی گی نقشی بدلی گی جسدی نے بدلی گی روح دینی مت کروان دے روح دن دو مارا سن کروانی بدن پکے تو میرا جی تو پہ کار بدلی گی مدمک کی صورت میں پکے جاتے ہو تو پل نام دین کا پل مل کو لوٹا ہلکا چرتا آواز نہیں لاتا سنو لہٰذا القرآن قرآن کا غلط نہیں لگا کہ بہنی جیتا داخ دہشت گردی یہ تین دہشت گردی کے قرآن خی مودی نگر دہشت گردی سے دہشت گردی رہ کر اور کہ نہ بکوفر نے اختارا پختارا تو سڑکوں میں بازاروں کی لیے بھی کوئی دا دہشت گردی نہیں رہا داخو آزادی و حریت کے جمہوریت کے ادا وال ملیام کو گن راستری جمہوریت وائی ہوئی کہ دا چاروں میں کچھ کی گئی اب بولے کم سمے نہیں کرے تین دو سورت غافر کی منگل رسو این یتا حاج دون سن نار پا جنگی لکا من دکھو تاسو غر کی غر کری یہ غرانو تاسو غر کری یا ملیان من برانو من دکھو تاسو غر کری این یتا حاج دون سن نار قال الزعفا اچھو تفیرہ و معبو تامو سرطو ومو قدید تارا و رسول مدغا مسئلہ اور دائم ذکر کری سورت سجدہ کے اندر مسئلہ ذکر کا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين من تغنيان خواہ من تغلی دران خواہ اللہ کہ من کی ادان جو اخت سالو کو بزر بلاست جو باسنو کو غر کو دے دے تو ہم گا دے رہا اس کو کنا دو پورا لمن گا خود اندی کورون میں وقت کے من گے را غیر سن لے کے گر سب پا لگو اب دو پورا لمن غلط قانون پاس کو پمل کے اب اور اپنا غلی ناس کو اب اور نئے کی جہاد لپاس ہے جہاد ضروری ہے کہ دو کفر قانون ملک کے پاس کی جنو کفرستان لے اور آگے کے پاس اوپر سے منی ناس آرین اللہ غائن اول لانا من الجن والن نجعلهما تحت اقدامنا پس سورہ غافر کیلو کہ لیڈران با آلتم تجی کئی آلتم ہوئی انہا کلن فیہا ان اللہ قد حکما بین العباد نمون دل تیم سوکو کمون دل اوہ کنون برار کسو گو اس من دل طول جی کی ملاکان قوال نصورة فصلت کے داغے مقابل بنیکان لیڈرانو بنیکان قائدانو بنیکان سیاسیانو ادنیکان علماء قول ذکر کر کہ او دنیا کے سو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنیا کن جی مرگرم قیامت کی وجہ مرگرم جنت تب اگر رسوم کہ جنت تب میں نئے رسول رتردم دینا میں نیکان و بدا مقام دا بدر گئی ان الذین قالوا ربنا اللہ وم سورة غافر کی لسلی من دا یلک الروح من امره علا من یشاء دار دے خواب دن کی رجی دا شرک کفر بدعات اور رسمون پاکی جبالا جنبیتی جبالا کہ دا قرآن عقیدہ اد سنت عمل دا لا الہ الا اللہ عقیدہ اد محمد رسول اللہ عمل دا فرشی میں جنبی رشی لسی سورة الانعام کی اوامن کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی بہی فی الناس رنا ورکم اخل کو کی گر گئی مندا مسئلے ذکر کرا دے تیرے قرآن دے یلک الروح من امری علی من یشاء جنجن دا اللہ تا کتاب دے دا اللہ دا کتاب عقیدہ دا پیغمبر علیہ السلام سنت نہیں مددے جنجن مردار خرے مل خرے لار بن کرے دا سوا دن کی نجی کفر و شرک کی نخوری جی ختم دلی پکار دی یا ختم اولی پکار دی سورۃ فصلت کے روح مسئلہ جی کر کے جنجن مسئلہ سرا دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے نیند کی نئی عقیدہ و عمل نئی نیم مردی لیڈران مردی ملیان مردی سیاسیان مردی سرمایہ داران مردار دی دا اللہ کتاب نیسی ہو سکا عقیدہ دے کتاب عمل دے سنت سن جنجن برا سی وہ ذکر جی کر کے مسئلہ دے نکلا انہو لکتاب عظیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید قرآن عقیدہ و عمل کا مخت اس باطل میں شرط ہے اس کیار میں شرط ہے اکر آجی مجھے قرآن خونہ دا شرسانی کا دیو تا گورا مو دمو تا جا مکو پیغمبر علیہ السلام پر رحمت للعالمین دے میدان دا بدر کی کافر تو سے من دے والے مچے ہوئے سو گزار توکن را اخلاصے کو اگر دے لکے سپیتا کھولے ام لیتا دے لکے نہونا سو او دے سپینہ زلید و خاصے تو لخپا علم کلا فکتے کے نوولی بیجی او بگنی جو طول پدے حال مردار سو دادے دے رحمت اللہ العالمین کار دا رحمت تے بچی سر خوکوا جامد دوڑا تا خوراک ورکا پیسے دے کوا چیز دین خلاف کی سپیڑا ورکا دو قرآن خلاف کی سپیڑا ورکا گوڑے پہ بند کا انہیں دین خلاف کا ہے رحمت للعالمین دارے دانے کے خرق جہنم جہنم تروان دے رحمت للعالمین دے کیا تو سوئی نو سپیڑا انہیں ورکو ایتاس جہنم تدان دے انا آخذن بے حقوائی کم زند تسن نسن اپا زور ملتا کم وانتن تتقہ حمونی اور تاسو مزر اور کے گئے جہنم تدان دے سوکم دائی کو دسی پکار دے یا سنجے پکار کی پکر سو ناستے اپا موٹر لاؤن کی گروی خلق دوزخ تالا کانے جنے کے روان دی کنا انگا کو مسئلہ ویل گا اللہ اکبر اللہ اکبر جمعات کی مبانگ ویل اوز پدی ساتھی معموزو کم ادوان و طول مت لوکم و طول مت جنت تبوزا پدی کین جائی مواردہ یہ خنقلہ سی دیو جنازہ سر یہ ہے کہ لا یتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی اتو سورۃ غافر کی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد اللہ جازینا او سخری موٹویا او سخری اسلحہ او سخرا بارود او سخری زفوق ما سخری معلومی جلے کدا خرائی کتا دو دا خبر بدا نمالی بلغا کی بین الاقوامی کہ سپو ہم جی تو ٹولو مسئلہ آ رہا کہ جمہوریت کے خلق آزادی کا پریڈ ہے خیر دیتا صبح گوائے موز کوائے اکسانے نقصان کے نہیں جوڑے گا جماعت کے مسئلہ ہم بیان کریں نقصان جو رو جائے جمہوریت خلاف بھی اب مسئلہ نہ بیان ہے لا یاتی مبائل ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا یہ ندی منگلے حق بان اختیج دی حق بنا کئی داخل بانی سجگر کی تر قیامت پورے مصورت غافر کی فصلت کی بڑی سبب لی کر کوری جگر کئی ولی خلاف کئی لکہ دو ناجوڑ دی اسفرت یرقان زیرے دی دا سبب سے مرض اغلا خوح الوا پخکا اولو ورکو آغا کی تو گوری مغلی رائشی جی فکاتے ہو رہا اس لئے خورا خورا تا خبرن دا فاغبانی کسی سمرا جی دا غمخ کے نارن او یادا سن تکریشے داو تا قلی کسی سی کہ دا غب خلی نبو بروانی سی سی دا بسوری کسی دا اس مال را کرے کہ دا مخلی تو آتولے تریشے تریشے دا تا سمرا جی دیتا خوشحالی جی خوب سے علا سے دیتا دا غب ریشی جی دا خلق اگر دا آسپے او دا صفرا مریضان جی دو بانے دا دی خبر سمجھ نہ لگی آپ دد لگی دا دی جنے پہ سمجھ لگی او آغین او تخلین او بو بوئی جی اگر تو پہ سملے کرا للا تو پہ صبائی کرا للا تو پہ سینٹ کرا للا تو پہ بازار کرا للا جو بے اگر اگر دی تسیاری ایدا دا دی جنے کو بازار دے دا دی جنے کو بازار دے اور دیا پہ اسلام آباد اور لاہور کے خاص دے جنکو بازار دے خرکے دو ادھے پلیتو ازلان جو نوما خیل آخری ملاغستے دے چرتا ہوں کہ پہ اسلامی میں ملکت جو لیا کر کی اچھے عبدالعزیزی نوم واغست عبدالرشیدی نوم واغست نتر سراؤکو ادھے مولیانو تسالائے سراؤکو دے وفاق دے مولیانو تسالائے سراؤکو دے سرکاری مولیانو تسالائے سراؤکو دے چاہیے نوم واغست اس وی داخل نیشی امون پا آئی کورٹ کے پیسلے کو آئی کورٹ ستا دا پلار دے خواہ غلا ہو آئی کورٹ تے کنا ججن دا ہو دے قانون دا ہو دے قانون فیصلہ کیا سرا سنیرن کافر سی ذکر جکر کئی سبب دا لیانو شفاؤن قل ہوا للذین آمنو اودن و شفا پا دے لی رمض بانے دا نظر خی جی آدے یرقان مریضان بانے دا خوف ملے جی ذکر خوی نمانی کنا نہم سورت غافر کے مغل فیضا جاء امر اللہ قضی بینہم قضی بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین امر با اللہ راسی قضی بینہم نبیہ وہ فیصلہ کی اس وقت لاندے تخویف و ہرہ سورت فصلت کی مجازی کر کر لولا کلمت صدقت من ربک لقضی بینہم اللہ فیصلی کی کلی گا یہ حق نہیں رسے دلے معذاب نورکم ما تخونہ کئی کاس تخونہ کئی کچھ درا خلق خطا روان دے ملیانیم آمیانیم یا درانیم او دو مجھے پی دلی پا خبر مجھے پی دلی جا خبرو تا اور سوا پا دی خبر پوا کا کوششو کا کہ امانی دا اوم خیر دے ستاں خیر دے کہ امانی نستا خیر دے اغواسی غلانی واللہ صاحبان جروان دی لقوضی ابینہم لس سورت غافر کی منگلس اِنَّا كُلِّمْ فِيهَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنِ الْعِبَادِ لی دران قالتاں چلوال کئی زان خلاص سوکم خطول دلتی افیصلہ سیرا کاش کی منگا باروے مطابق مظلور لی دلے جا کہ میں اپسی دنیا کتابون را غصت ہے کہ پروس کے دا سے پیصلہ سیرا تب بلسان کئی امریکہ کے دا فیصلہ سے ہے تو برسان کئی چین کی تدی طریقہ فیصلہ سے ہے تو برسان کئی اس با عدالت قانون ہم دارے اس با عدالت کی غط ہوتے ہیں یہ وہی کہ حکمی غط ہوتے ہیں دے توری دنیا دے کفر قانون کتاب سخل فیصلہ کی وکیل با دروس کتاب رواخ لی پا دے مقاماری دا فیصلہ پا دے قانون دوس کتاب سے شہدہ پا دے مقام ریتہ کے پا دے قانون بائیں دا فیصلہ دا سے شہدہ سن کی دا سے شہدہ جج مجبور سے غولی کی قاضی تو بے ذالک دا فیصلہ دا قرآن مسئلہ اس سے یا خود درے ہوئی دا امونگا قرآن فیصلہ کو دغ سے پہلے تو قرآن رہتا جی حدیث کیسے رہتا جی دس سے دس سے قرآن حدیث ابھی تصویر گئی اگئی لکئی کئی اگر سر کئی نہ کہ کفر اگے پہ چرا والی نہ اگر تو کفر لکئی کئی اکفر پسی بوجھی ادا کو بین الاقوامی قانون سر بابا قرآن عمدہ ہوئی نمدہ مسئلہ بیان کرا کہ دے بوئی ان اللہ من بار وے نمون کو فیصلہ کرے وا اس نیتی صورت فصلت کے دارا مسئلہ بھی کرتا لئن رجعت الی ربی ان لی عندہ لالحسنی دے بنا کن دقلاتی کئی بسن دا غوی کنا کدا جڑلے کہ رب لظم توانین مبشری دے کنا او دے وسن دا گنی کہ رب قوضی خدمت کن ادا دے دینی کار کن اگور انر پاکستان ممکن بدل کر اسلامی جمہوریت پاکستان دا نور اوزی اس کے بدل سے پروز رکھے اسلامی جمہوریت پاکستان مطلب تو اسلامی کفر مگرہ ولی اگر دے کفر کفر پر پر دے رہے تو اسلامی کفر کہ دا اسلام پر یہ کفر پسی بوہو کفر دے اسلام پر رنگ باندے رنگ کو دنیا پہ سرگن کو نہ دے راست کنو کہ زنانا حق سے بسن بیتا وطل مولیان قانون پاس کر دے تو اسلامی کفر اسلامی جمہوریہ پاکستان لئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی کہ ذر رب للعالم مالتا بوخ کل مقام راکی روالتا چاروال کو مسندہ دعوتا یہ سورت غافرو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد لجلنی او ایماندار داغو تعاون کم مدد کم برے ورکم در دارد دے غلط لکول دی وار خطان کی زما خبر ویل کی وار خطان کی زما کتاب پلاس کی غسطن کی وار خطان کی برے در قوم مدد در قوم او ذمہ دار درے میاستی لازیاتی بجوائی محنت و کڑاو کئی مالی جوار پلاس کی اپینزو اس پر میاستی در غنم و پار محنت کئی کڑاو کئی دیوال کئی کیر شپول کئی کانتتار لگئی سوکی کئی بساوی جلی بیجین ساتی شپک میاستی او بیا درمندون اور روزلو پر وقت طول دو دولو لڑلے رہے طول دو کمی نو کی غبونی کیون دا طول کڑاو نو کی غنم رو رو کی سنبا کی واچی نبیا عرب سن لی یہ اللہ سالو شکر دے غنم جرا کرا دا سب میں سے کڑاو غد سزا کاری جی نتو دا جنت غیلی جنتی نو غاری او دل تا کی بد قتل سکتا تیرا دا سنتا غول تا خول پا دیبان کس طرح کی جی دادا تو جاب کرے گی ذمہ دار نہ غیرت ہو تو ذمہ دار نہ سبق اس بتا اگر سے کہی اتم رو خوشحال ہو گئے مجھے ہو جنہیں لکھا کہ صورت فصلت کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے بل راجی وڑکی بے یہ تسلی زن کا دن کے برا چی دیکھن تدا انجکر کلو لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد دا کم و دا کم فدی بنیاد بانی صورت دمک کے سر یو دے کو دی صورت مقصد دا ماوی دا غمتن چکن مختی جی کر کر رے دعا حق دا اللہ دے دا اللہ نغوارا دا دل چانا دے دا اسباب ہونا چی نیو کی واسی تو نہیں سشے مروارا نجل در کولیش دا اللہ نغوارا دا سنت خیر او برکت دا اللہ فلاس کے تبارک اللہ رب العالمین دا اللہ نا خیر و غور اللہ کمی ما نمگرے نا توانے ملات وقت نمگرے یا اللہ زما وقت خیر و آچوا اللہ زما جبہ کی خیر و آچوا زما ذلو کی فکر کی خیر و آچوا مسئلہ را توخا طریقہ دا بیان را توخا اللہ آج سستا سخری قدرستا دے لا الہ الا ہو جدا مسئلہ بیان کم نتر بخیر خاون تے نفس دے صرف البرکات ہو مغیر مثال دے متن ہو نو دل تولا سرج کر کئی پدی چکن اعتراضین رات لو داگے جوابونی ذکر کئی مسئلہ آگا دا بلا ندا اور اعتراضین مختلف تر قوبان گراجی سو غلط خود اعتراضین دے مثال لپا رہو ہے ما یہ خبر بدا کئی کہ دا تکی لگیا ہے کم خبر زوتا ہے انہوں دا خبرہ زمین زڑتا نپری ہوگی قلوبنا فی اکننا مما تدعوننا الیہ من کی نپی ہوگو زمین فکر کے پا کم مسئلہ را غلے مغداری من یو کنے کے پوٹے تو نشکتے سوچنوں کی سوڑے پوڑے نہیں نشکتے اللہ تب سنگا ہو رسی من وائی کنا کہ دا اللہ درخ دول اور قیدا چونکہ پیشکار نہیں کاردار نہیں مختار نہیں وکیل نہیں نغٹان سرا خبر اتر نہیں کی خبر اتر بس دو پخلو باندھے کا ہے نہ دا دا اللہ واقدار بھی کہنا دا اللہ پیشکار بھی دا اللہ طرف میں نائبان بھی آیا زن بلّہ نہ دا خبر بج کر کئی قلوب منافیا کنت نما تدونا الیہ دو میں اعتراض سرو کو پڑھوں گی نہ خبر کر نن بیاری گیا وہ گون دیا رو پاڑا پھر مت کرتا سب نات کا تیاری کرا تھا ہوا تو وہ خیر ہے کہ ہو چار بجے سے درجی جا رہا تھا ہوا وہ رحمان بابا رہتا ہوا حافظ دال پورے میں رہتا ہوا دس نت ڈالی ہے گھر سے غزل رہتا ہوا اور کیا جانے نہ وقت ان وہ گن کی دن والے سمے پہ ملے گی خبر یہ تینوں سمے پہ ملے گی کہنا مختلف سروں میں جنوں کہ مختلف میں بد اب تو خود لگی کہ میرا چاہے اول در سڑی دوا کا سی سی بکئی جسر کو نہ بے او سی دے گی جو کھلے نہ بے دے گی سبا بیاہ کا بڑا بابا کا کیا مختار کا اس کی مرچے نہیں اگر ملے گی رہا خوراک مرچے کہنا سر ہوا تھا چٹنی والا راوڑا بے دے نہ زما چار نکلی نہ راؤ سرا مختص ہو تو بے تیرے کمانے دیا مختار کے سر دیا چکنے بانے مختار ہے تو لگ بلا اور کہہ گئے تو تیار ملے مجھے بدا ہوئی کنا سی ازان نہ ہوا کون گرے ہوئی گا کسب جو کرے تم یا جی جی اور کتم ملائے وہ لتا سگر دے دی تھی آج تم کتم ملائے نہ پڑی ممبر مانی بنے کے لیے میں نے کہنا تو ممبر کنا تو ممبر میں کہنا کہ عزیز میں نے تو ممبر بنے کے نہ وہ ہو ملائے نہ مولا نہ سگڑا کا معلوم تھا خیر ہے کہ چلا تھا عزیز میں نہ سیخ پر عزیز کا ہر زال عزیز کا بندہ تو ہوتا عزیز میں ہر بھی عزیز دے سی بھی عزیز دے بس انتا ہندو بھی عزیز دے مسلمان تو نو آیا جی اور میرا بتا پاتی ممبر پاتے تو پہ غزل ہوا یہ جماعت کے غزل تو دے ڈیران بولا لیں بہن بھائی وہ پری دم ان مسئلہ من بہن نہ وہ بہن کا حجاب ان کے پدیے تک لگ سے خبروں تک دیکھ سکے میں دے ہو جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تابوں کی پدے پدے پیارے گی گرے ترجن پیوبل ذکر کئی پیوبل مرتب دی اور جواب یہ ذکر کئی یہ خبر لا الہ الا اللہ یوں ارے انما الہکم الہ واحد نہ تو خبر یہ لکھی آگا مسئلہ بیا دلیلوں سر ذکر کئی اب مختلف طرقوں باندھے مدین دل سلورم خبر اور مخیر دار دی دا خطا دی اور رضی سبق ندے دا دو رضو ندے دا کان ندے دا لسکار ندے تر زندکہ دن پورے دے وابد ربک حتی یعطی اکل یقین ابن قیم ہوئی اعلام الموقعین کی وہ عبادت بے د مقرر و فرائض ہونا عبادت دا ہر کا داغ مناسب دے دا عالم عبادت د فرضی مقرر و عبادتوں علاوہ بے عبادت دین رسول دی ادا کاری کی نفل نمی و دین کو ماں دغ کوم دا فلا کی تصدیق کو ماں دا کر کوم وارسی ادا خدا نی چار گہنی دیکھے کہ شخصی فرائض پورا کے نجہ مسئلہ بیان کا حق ہوا خلق کا درس کا دو قرآن درس کا دو حدیث درس کا کہ مسئلے خلق تزدہ کی نجہ ضروریہ نجہ شخصی فرائض جان جال لگی نجہ با شخصی فرائض کے کار کائی خلق تدارہ سائی دا چکائی نبل خواہ شیطانان بیدار سی شورا بوشی دو قانی سملے بوشی د صوبائی بہوشی د سینٹ بہوشی د فوجی عسکر بہوشی اور د کامل ڈران بہوشی دا کو بل چھوڑو کرو گرو سوکھ نہ پھر بھی دا دا اللہ کسے لا دے دا سی پورا رچنا ہر کال رکھ لا سی نہ ددی سے بھی تو ہونا پکار رہا نہ ٹولو متفق سی ٹول جرگا کرے ہوا کرا ٹول جرگا کرا ویدا زوان دمکے کے پاتے کولو نہ دے وجل والی اب کمزے کرے ہوا دا قاضی سم لے کے دیکھے قاضی سم لے کے کرا دار الندوا دا ٹول قریش جرگے دے دا ٹول قریش دار الندوا راغونڈی تھا پردیپ چنگا لا خدمت گاران خدائی خدمت گاران کو چنور راگ لنا چونکہ خدائی خدمت گاران پیچنے مشنلیان طرح سے چھے وقت کے اتر کچھ پوری چلیا کے دا پختون زما قام پختون زما قام اس نمخلی کہ زی طور سے جو خلاص ہے خبر میں بلا دل مراد دا مطلب ہے کہ یہ تلال لے کہ لڑا لا خبر اس نمخلی سے پختون والے سے جو اپنی پختون کی شپار از اور بڑی گی دے خبر نہ کہتا دے دین ناخلے کہ تندر دیولی جی پدے خدا پدے منصب زما قوم بولی تباہ کی نو قوم فرائے معادان تکے اوکو روپو بانے خرص کر کہ تو سر اختر جو اوکو رالے گلی کینا سے اسلام آباد کا ہوا سو ظلم دے کی نکی جی کم ظلم دے کی پاکستان کی مسترے اب یا تو پختون مسترے وہ غیرتی قوم بانے نر قوم باندھے اور پختون قوم بان مستے سو ظلم نے کی شروع دی علی ڈران سمر بے کار دی سمر بے حیا بے غیرت دی کیا بولے پڑے غیرت میں ہوگی پنجاب نیچتے سندھ کی نیچتے بلوچستان کے لئے نیچتے عظما تو پختون وہ بانے شورو دا تما بانے وہ بلی دی داولی بلی دی زبا سرا ما سرا لگ جاتا ہے سس و سودا ہوگی نکل جاتا یہ تو تیار نہیں تو دے مانا باندھے دا وہ ہوں سکون اور مسئلہ راجی تو وہ سفرے گا وہ دو بدل عمرا بھی سے تانن وہ اس طرح دیسو کو دس حرکت شروع دے قیرنا لہم قرآن فزینو لہم ما بین ایدیہم دا سے ندا دا سے تانان دی بی جیلی دی اللہ ما پریخی دی دوتا تا ازدہم ازدن علم ترن شیاطین دا پوشتا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا مریم کی لسیو کنا دا پریخی دی اللہ و دوتا مسلمان لنی جی نیسی اکلے مسلمان تو سوسا نور دی اکا فکر کی راشی وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خبر اکلا سے شیطان بریشی اور کیو لگی قیلنا لهم قرآن فزینو لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وان جیوسو ترکیو کو غاری امیل پختنخوا خوائے زینو لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم پختنخوا سنو ارتو بطل تو پختن ختم شو او چی در یہ سر علاقی من پختنخوا شی بس من در جو بطل حق قدین اس نیلان ہو بطل کاری اوکو پختنی علال کو اپاغی داغا پا وینو بانی پختنخوا نمو بطل بسو دی نمی کر مستقی نجو رای سو چی جو نیسو کنا زینو لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اللہ کا خلق کو بارا دنیا سے چکی سلور سے لختم کے بڑے اعتراض اور داگے جواب دا چی چلی جائے نبی علیہ السلام سے دا خستا کتاب دے ستا جگتن فکر جبر جائے اللہ ویلی من با علیمون کدا پا پختوی من با علیمون کدا پا انگریزی من با علیمون کدا پا پارسی بانی ابیا قوائے نمون گوئے کہ جو خوبا یہ یونیورسٹی کیوں سبق نہ دے رہے ہیں یہ کالج کیوں نہ دے رہے ہیں لسانیات ہی نہیں ذکری اور دے تو بلد جو بلی جا دے معلوم ہے دارا چرازتا دا اللہ دا طرف راجی دا بے خیدی اعتراض دے خو وقت کی تیری جی وقت کی آوری مجدے اجنا دائے نفت تک دائے نفت تک قرآن جواب کل اسم دا اسم دا ستا جب دے کہتا تھا کہتا وو ہے کہتا تھا کہتا بو ہے سوڑی یہ ماں کا اس کا قرآن دے ہم کی نفی ہو کہتا تھا کہ وو ہے کہتا تھا کہتا بو ہے یو دے کہ وہاں گا دے پریدی میں بل دے کے روار ہے وہاں گا دے پریدی میں بل دے کے روار ہے دے خپل و خوخی وو ہے بو پچی بوری اگا وائی اتول نو ہے دا دا اعتراض دا تخوارا سر روان دے اس کو ہم کہی لو جعلنا قرآننا جنیا لقالو لولا فصلاتو اس کو دو شروع کم اس کو پارا بے شور حکم یا بس کرے نہیں چاہیے چین چاہیے پختو کو تو نہ مانے وید قوم عربی تو نہ مانے وید قوم ایسی اور ایسی بھی سران دینے چاہیے اب سران ہو گیا سر انگریزی شور ہوگا جرگہ کے شور ہو کر انگریزی یو پچی ملاؤ وہ زیرو آگا کے داو کافی کو شو اور جین تم تک کہ وہ زیرو ادرم پچے تھا صوبائی مشیرو رکھ خبر ہے بیا دای او مولا دی و روح اللہ غلب و اطلاع بنات نما دای او مولا او بس رفع عربی سرس عربی بسرون نتاسو بدا قدوان ناسی دیان شادوگان سنخلو برانی کلی اناس دی دیان ایماسو گولو خطایوش و غلطیوش و بیا با بلتا کینیو یا با پختوی او قددی نوائی دی مردو کلو خطوش خبر اوکا مدا قانون دیتنا لقالو رو لاسو صلات آیاتو زب عربی شروع کم تاسو کے نہ پہ گئے زب اردو تاسو کے نہ پہ گئے زب فارسی تاسو کے نہ پہ گئے خدا قومی جب پوری دنیا پر جب کو خواجہ جب ادا تاکہ تو بہن کم لولا فصلہ تایا تو آجمی عربی نے جب ہم دائی وہ گور پختون گے انگریزی وہ گور خدا پختون گے اردو فارسی ہوئی میں ببل کر بجا گئے کورونا صبح کے نہ جوڑے گا بغیر ہو گنا کتاب باندھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب ور کیسے ہو تو قانون جب ہو ابھی کے اختلاف نہ کرا خلق کو تب سے روپے کے اختلاف کوئی اور بیا دیدی تفصیل کی مجھے کل ادا سر تو رسی قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بی من اضل جواب نوشو زد عناد نیولیے دارا توے کبھی نہیں وہ خوب اخلاص کے عزر جموار تپوس پر زمانے کی ولی کدا حق ہے نبی عباس پر کوئی ولی پیغمبر کا شکو دے کے کدا حق ہے نا دیتا ہی مجارات مع الخصم خبر اگدور سر پاسول نرمول او بیا غزل را رسول اخفل مقام تر رسول کنی خطا سو خلاصی ولی یورنو کدا ید اللہ دا طرف نو پا دغا تر کباری لکچی دا اتا پوسی کی جواب دا سکتے بیا عباس پر کوئی دا ایک رزیم ذکر کی مجاخر کی انہم فی مریت باللقاء ربهم زورے گئے تو سے نو دا پا دا غربانی تین دی اپا دے باندی روان دی دا با کئی دا قرآن مقصد دا صورت میں بیان کر جو سو جے ترجمہ وکم علیف لا امرار حامین تنزیل من الرحمن الرحیم سرخط اللہ دا روان گرا لے گل دا دے سبق گرا لے گل دا دے صورت صورت المصابی ہوتے صورت السجدہ ہوتے رالی گری ڈیر مہربان طرف داد اگر مہربانی کتاب ہے پتا سے مہربانی وہ کرا کہ کتاب ہے بلا درو لے گو مہربانی کو ایک صورت فصلت درو لے گو مہربانی کو ایک مر نئی جن دے اور صورت فصلت بتاوا ہو رہا ہوں وقت دبان دے رہا ہوں کہ تو جو تیر رو جین کر دی وقت پور مر نسوی اور بیائی دبان دے وقت رہا ہوں صورت فصلت بتاوا ہو رہا ہوں داد آغد مہربانی نو بسم اللہ کے رحمان منی اور دو قرآن کو بیانو لکے رحمان نمانی اور بسم اللہ کی سید ہے کہ رحمان اندو منی وہ سر کو دوڑے خورا کی منی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوڑے رکھا دے مہربانی دوڑے جرا کلا رو جمع چلے سا مہمون رکھا یا دیر مہربان اللہ دیر مہربان اللہ متاسو کو دیر مہربان اللہ دیر غل دیو کلو کمر تی ذکر نو ہے کنا لو سو نہ کرا اول دے رو کلو عمل دی پلیت کر الرحمن الرحیم بقرآن مقام کتاب ان کو فلاتا کہ لے لکھ ڈاللہ سب ڈاللہ گئے جان ڈاللہ بہن کیسی گیا چنائی فصلت گیل گیل کیسی گیا چنائی اڑون دے نہ تو پہ نہ پیجے کہنا اڑون دی اڑون دے وہ رہا جان ڈاللہ گی دے آیا کنی کی دا خبر ہے کئی پدو کی دا خبر ہے کئی پدے مورو کی داسی پدے مورو کی داسی فصلت دی مفصل دلی ورنو کلام نرے کی بھی ترکی والے مفصل دی جان ڈاللہ گی اور دام دفصلت راغلے جدا جدا دے کہ سن ضرورت ہو سمر ضرورت ہو نہ آج مناسب را لے گلے رے اب قرآن نہ ربیان دلست کے ساتھ منصوب علی الاختصاص منصوب علی المت امدہ قرآن اخص قرآن بہنوں کو ڈیر رہ گلے کہنا تورات مرا گلے انجیل مرا گلے زبور مصحفی انجی اور خاص خاص کون دیا قرآن عربی ہیں تصافہ جواب آنگے لقومی یوکنون آغا جبا کیا رہے کہ نقصان نہیں سرے آغا جبا کیا رہے تمام جبو نخواب آرہ لقومی یعلمون را غلے رہے سے قوم لا چیزان کی پوئے چیزان کی نہیں پوئے نہ آغا تو خود کو پانگی رہے ویسے کو پا رہا ویسے تو فرق نہیں سے خوشحالی مخی کر خوشحالی ہے ان کے رہے مومن کرو رہے قرآن ونظیر ان کم قرآن منی دا قرآن سرا دا مطلب نا دا مطلب سرا و وسم للنظم والمعنى جميعا تشتكي قرآن نبي يواجه تشتكي قرآن نبي النظم والمعنى بچه پا معنى نفعه دي خلاص خبر دا وچه زان تي فوينا منكره تا انكار تي كاي یا تي فوينا دي اتنا خلاف كاي نو قرآن دي نبي من لے قرآن دا معنى نمو اي تشتكي دي امان القدر عربيا بالکل صاف جوابانی جالو راگلے چه زان تي فوينا خوشحالی ہے ان کے یا ان کے رہے چھوئے نمانی نمخوا اولو کنگو خلقو آغاز اکثرهم مخوا اولو استمرار مانا چھئی ہمیشہ کنا مخوا اولو رہے چا اولو رہے اکثرهم جمہور کنا مخلوق کی جمہور کو پہ انسانانی کی دی ہم اکا پہ تیریانو کی دی ہم نمخوا کنا اولو رہے دے کسی نے مخوا اولو رہے قرآن ہوئی مدرسی جوری دی حفظ تکی تکی ہوئی ہے تکی تکی تکی ترکی ہوئی ناظرہ ویلے کی بھی یا بکی تجویدون ان کی بھی تجویدون بھی تو تجویدون بھی تجویدون تکی تنکی بھی ہے لیلان جگا دین فرمات نہیں ہے رضا سنگا چل لے اے میں کتنا اول لے کنا بے غیوی اعرض اکثر ہم ان تدبر ہی میری کتنی چیزا زفر غیل دا زم تخیرے کم اکا کنگل کم بعض از زنس پتران و کردن صفت کن منافقی که که دادا قرآن که لیلی خف و قراءت سرا دا لیل ان المنافقین فی درک الاسفل من النار خوڑا کن و دا لانو دا خوطای کنه تای دا خوطای دا خوطا زن تا وارمی اس پا دی نپیجی مدی پا دی تجویزی نارم دی تو مطلب ہی نہیں دیکھے کہ مطلب ہی دیکھا تجویج ہی نہیں دیکھا مطلب ہی نہیں دیکھا نور نالا نور عقیدہ پہ جو رکا عمل پہ ہوکا نور نالا نور انی الحکم اللہ للہ رسیدہ فسر بدال لئی اور دغ قاضی دغ جج دغ حاکم دغ ملا دغ قاری دغ مدرس فسرہ پہ غیر بانی کے فسرہ پہ قانون دا اللہ پہ خلاف بانی کے فضل بانی کے انتا امان قرآن مانی رکھو دیرے رہ کر اسی جو تین الحکم اللہ للہ فہارز اکثرم مخور تین دیر مخلوقنا اکثریت جمہور دی دی نہیں فہم لا اسمعون مدون آئری کتاب دا اللہ چیزانی پہ مطلب پوچی یا سمع پہ مانا رہ رہ دلو بانے سمع اللہ لمن حمدہ قبل اللہ دا آغا چاچی دا اللہ ستائنے کوئی نزبل فہم لا اسمعون لا اقبلون ولا اطیعون کشاف المدارک و بیغایون لا اقبلون آسو چو قرآن نرے من لے قرآن نمانی پچی من اللی قرآن اندے من لے قرآن پس دتکن نرے وقالو قلوبنا فی اکننا مسئلہ بینی جی مدابو وہی جان پی پوا کا وہی لیو جو آئی با ماضی ماضی کرکے مراتن استمرار دے ماضی دے تحقق توقن اور جب یہ سکے پار ذکر کی وایو میری دن کو پار دو کے سی ہوئی اچن ہوئی تمین سر اور جمع ڈیری پر میری پچیتا چننا بول منگا سرپ نہ دے رہے کلو گنا سیا چننا بلدا چنگ منتق نہ دے رہے کلو گنا سیا چننا بلدا چنگا دب نہ دے رہے کلو گنا سیا چننا سب دکھوی پردو کی سیا چن چن منڈ کی سویری بھی آگا بولتے ہی آگا طرح سے بولتے پردو کی منا تب نا رہے دارا توڑنا چتے بڑے منگا یہ طرف کا بتائے خبر مانی بد لگی تھی کہ پیغمبر دے اتباع خبر بگ رہی اور کافرو یہ اعتراض پر دو کی جنہوں خبر دیتے میں تھی رہی ابھی لکار ہی کہ کو خر کے ہو کر خبر ہوگا زندہ ہو گئی کہ وہ کروں گن میں آ گئے رہے قبل کے رہے کہ ملک سر میں خبر کو رہا ذیل اب میرا خرما بے تو جنتے گن تو تین تیرے مولیان رہا والا خبر ہو سر ہوگا بتا خبر کرو تو تین پیرے خان مولی سے تین پیڑ پریم کیا چین پر خبر ہوتی مولیاں لال کرا والا کہ تیار ہوتا وہ لے رہا لمبی برابری وارے نہ سو آگا لوگ سو یہ دادا جی جی جو پختون ہی نماز ہے جنہیں بھائی میں بولے تو میں بولا ہم سان لے پختون جن لے بول پختون ہی ماں تو میرے تم میرے تم روانا مزورا دوڑے بدل سفرے میں خا صحیح رہا خبر اب آئے خبر ہی کو تم یہ صحیح رہا تو خبر کہ میں کہ تمہارا سخن میری تب میں جگہ رکھا نہیں ہو رہا میں جواب نہیں کوئی مولان دال لڑا کہ جی لیکن میرا کن کے میں لگا سو بنگی میں وہ لوگ ہو رہا پاس میں سے کر کے مزم کرا اس کو سارا مزم کر کے اچھا تھا بھائی بھائی روپیہ سے غریب ہوٹل کے سفر کون جمع کے وہ طالبان سے اگر دان گھما دی میں ماں بانی بزن کو کوائی نا وہ نہیں کہتے ہوٹل کے وہ سوچے دینے سے سر مول مکا اور دل تکے بھائی میں یہ اتار گئے کیا سمجھ رہا بولے پہلے وہ جمع کھلے نہیں دلی دی لیکن اس کے پاس میں وہ جمع کے لگا بلا کر خبر بالکل میں بس بالک بخوے تو آئی وہ بار دس سے جی دی رہا میں کم دکا ہوتا جیسے آزاد ہو گنے گم استاد اگر زنگ لگی سی اکستا لگی رہی تھی وہ جدید میرے لگی سی بہن نے کو دکا ہوتا ہم بجمع کے طالبانوں سے منگا آزاد سو بخی ہو بند ہو پھٹ رہے ہو برسرہ خبارہ طرف ہوگا آزاد سو بیا پہ کہتے ہیں قرآن درس ہوں سو رو سو ختم پکیوں سو ختم رہے زلال لگا خون دا قرآن دادا وہ دے گئی آرداد سرون دیر کے نمہ خوالی ہم لا اسماؤن مدنی منی خبرہ لا اتبعونہ ولا اتبعونہ امنینا اداو جنر زمین گئی دنہ پر پردہ کے اجز ولی تر گرو ولی دا پختون ولی دا زمہ لکے ما سو ایلی اکنہ جمع دا کنان والا بے سر تمین دور لے اداغ بیاننا کہ تاسو تمین دا بالائی نور سر اتوا کل پکار دے کالج پکار دے آزادی پکار دے جنہوں کو باپ کا بوتل پکار دی باپ کا دے تو لو کا بدے ہو جائے گی تو لو کا تیار دے وہ پدے مسئلہ کے صرف پدے مسئلہ کے تھے حق دا اللہ اللہ لو آیا ادارے تفصیل کا لو کہتے میں دیا با خبر تو نہیں کہتے تو دا اللہ بمینو اگر پیغمبر بہ منو اگر بل چاہ بہ نہ منو کنا وہ بالکل فرق کے عمل دے بدی خلاف بن کو پر یہ تو لو دے لو دے میں یہ خبر ہو ہے کہ اللہ کا وہ من اگر پیغمبر کا یہ من نو بری خبر ہے تو بری جمع کی ہوئی بلا خبر ہوا تھا تو بری جمع کی ہوئی یہ خبر ہوا ہے کہ بری دو یہ تو کرتے کرتے تھے غلط وہ بدو سے دور ہوئی کہ اخلا لو ہے کنا میں تو خلا لو نہ خبر نہ سن کھلا بلا تغور بدلی غلط سن صحیح آقا دا دو جمع کی پیغمبر ناس میں یہ خبر ہوا ہے کہ دا غلط ہے کہ دا پریدو پول بے پریدو پول تو بولے جمع چلا کہ بولے ہو تک رفی قرآن گائل کر کے مما تا دون آورے دا پول آو خبر ما چتا سو سنگا بلائی میمن وفی آدائنا وقرن دین اعتراض دین یو دین اول دا زون پر بوچی سنگلا اندر پرین پیگو مجھان سر خبر کا خبر کوئی اور وہ زندگی درم والے من ذکر کے سے اللہ سے ذکر اوے دا پتہ سکو بان دیو تا خبر لگا نہیں کہ نہیں لگی اتے جی پی ما او تم گے تنگے وفیا دا نہ لا قرن زندگی سپنے کے خطرناک پردہ دا حجاب خطرناک تے نہیں مانا تم زندگی سپنے کے خطرناک پردہ دا سنگ خطرناک پردہ دا تو ابھی نہیں بہوا بیان نہیں فرمانی اولا دا کہ تم ملائے بنو خمولیان نئی زنگا سفنے کے پردارا درہم دا تو زنگا عزیز تر بوری زنگا عزیز تر بور خبر رمانو بیننا من بیننا و بین کا حجابم لوگ پردار خطرناک پردارا یہ جگر خلاف ان فی دین زنگا سفنے کی دین کے خلاف دے او دا سانتا غم بدلائی تا زنگا حاجی زنگا بدلائی فعمل اننا عاملون نکوا سچ سکا ولی سکوا تو من تنوا یقینی نمگو تو ان کی رخ پلکار تر اخبر ہو تو ہم در اخبر ہو تو جتے گا در تو فعمل فی ابطال امرنا اننا عاملون فی بی ابطال امرت تو زمین خلاف فرنسا مبستا خلاف خبر تو مبینو غوب تنیدو اننا عاملون نو لا بڑا لو جمع کی جگہان بہتن نو لا بڑا سوک با یو طرف تلا سوک با بل طرف تلا مجان لو بل طرف تلا را بلا آغا مولی سے نو ما تا پوستو آغا بجی خطا ہو نو بل طرف آغا ما با قائی سے نو تا پوستو آغا بجی خطا ہو زبا خبر سن ما با قائی دی ما سر مخامختا مولا دی ما سر مخامختا را بلا تراجی چاہ روڑے نو مستہ تو ما دا کہ نراجی ما پریدی کہ برا سر سے زبادن داگا سنگی زبادن لیکن لار سو پسی فعمل اننا آمیرون یہ ایتن تیارے دا جواب دے دی اعتراضیوں کے درے ہوا رو زرون زمان پر بو کیری نتخلا الہ الا اللہ وزرزوتم وزرزوتم دا خبر کوم دا غین ربار کوم نو و دے خبر بانگی پوم جیم دا فی ازانینا و قرم و گنو بانی خند لگی نزلی پوم کا نزل ہوتا پا در رحمان بارو پا غزل ہوئیم ادا سانتا دا الپوری دا قصه پا خبر بانه دا گتوان شیعان دا سیل دیخ پل غزل که سیر که دا سیل دا سیل دی زورت را غیب آنه کن او درین عزیز ولی تر بروری دین کی ستا عزیز مای زی دین کی مولای مولا خبردار ما ستا عزیز مین تو لو سر غر سر سریا تا سر زن نبرا برم ما دا اللہ دا پار زن خاوری که ده ستا دا خود لانده تا تیاریم خوش خبر آورو بلانده نا خبر آوری اغیط تیاریم جواب دے قل انما انا بشر مثلكم او دا جواب دے دین دے فعمل انما عامل تسکوا نزل جام نتاما تاری توا تانیم یوک تاری توا دا نما غل بکن حضر دے دے تخفل پا ہم بخفل کو دا خفل کو کی نتریگا او دا تاو سیتا کہ اللہ و خسر کا تاوی تخفل خبر وا تخفل کوا زد اخفل با نو راخیر با دیر تنگ کتاب ایسی یہ نمی تری جماعت کے زد اللہ ہم دنو جماعت میں تطریق زید شو کہا یہ تلی تکی جماعت نہ ہوا تھی کانا سو خیر قرآن رہا تکیتا کانا وارتا خبردار براندہ زخ بندائیں ستافوانی بسرم بندہ قدرے نو نوکر لرم نو ملاتر نو بادشاہ نو سرمایہ دار ستافوانی بندائیں عجز محتاج یہا الیہ وفرق دارے وہی کی جماعتا ہے ریسی جراتا ہے لیکی جراتا ہے اللہ طرفا یقینی حجت پر کوئی والا ساسو لا واحد الہ دیکی آو الہ کم ساسو دو پارا الہ سب روپارا قانون جو ان کے علاقوں سب اجسر کو ان کے علاقوں سب پورا مدرسہ رپنے کے شولوں کے اعلان دلی طول مانو قرآن کر کے سورت مقبول کے رشتے میں دیکھتے ہیں چھپا رہے کہ الہم اللہ الہم اللہ الہم اللہ الہ آنا ذات کے دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا دے الہ ولا تفريقوا لا كما تعبدون من الاصنام والانداد والارباب المتفرقين ابن كثير تاسو فرمو کیولی گڑ ولا چنگون اگنا ودا قانون سم لے کا دے رس وہی کا دے رس سیٹ کا دے رس سر کا دے میجر گورنر کا دے والا پکارو کی تقسیم ہے تا اگے شریک کے انتظامی معاملے کو دو کھلو کھلو ہوئی ہے کنا تو فرق ہوتا کیتا بربادی ایماندار خوشحال یقینا اغلیان اغپوہان عالمان اغطالبان واغلیدران آمنون سیمنگلا دا اللہ دین آمنون پجتولو